अलख निरंजन आप हैं, निर्गुण सगुण हमेश, नाना विधि अवतार धर, हरते जगत कलेश। बाबा गंगाराम जी हुए विष्णु अवतार, चमत्कार लख आपका, गूंज उठी जयकार। वंश प्रगटे अवतारी, मामा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय, मामा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय। ओ पूर्व जन्म फल अमित रहे, धन्य धन्य पितु मात भये, उत्तम कुल उत्तम सत्संगा, पावन नाम राम अरु गंगा, सत सत वर्ष सुमंगलकारी, मामा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय, मामा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय। बीत ही जन्म देह सुध नाही, तपत तपत पुनि भये उकुसाई, मामा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय, मामा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय। जो जन बाबा में चित लावा, तेही परताप अमर पद पावा, मामा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय, मामा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय। नगर झुंझुनू धाम तिहारो, शरणागत के संकट टारो, मामा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय, मामा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय। धर्म है तू सब सुख बिसराए, दीन हीन लखी हृदय लगाए, मामा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय, मामा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय। एही विधि चालीस वर्ष बिताए, कहाए। नामा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय, बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय। देवलोक भई कंचन काया, तब जनहित संदेश पठाया। तेरी जय मेरे दाता तेरी जय, बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय। ओ निज कुल जन को स्वप्न दिखावा, भावी कर्म जतन बतलावा। तेरी जय मेरे दाता तेरी जय, बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय। आपन सुत को दर्शन दीन हो, धर्म हेतु सब कारज की हो। बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय, बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय। नभवाणी जब हुई निशा में, प्रगट भई छवि पूर्व दिशा में। बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय, बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय। ब्रह्मा विष्णु शिव सहित गणेशा, जिम जनहित्र प्रगटे हूँ सब ईशा। बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय, बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय। चमत्कार यही भांति दिखाया, अंतर ध्यान भई सब माया। सत्य वचन सुनी करही विचारा, मन मह गंगा राम पुकारा। बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय, बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय। ओ जो जन करई मनोती मन में, बाबा पीर हरही पल छन में। बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय, बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय। जो निज रूप दिखा वही साचा, वृंद ते ही जाचा। बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय, बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय। उच्च मनोरथ शुचियाचारी, राम नाम के अटल पुजारी। बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय, बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय। जो नित गंगा राम पुकारे, बाबा दुख से ताही उबारे। तेरी जय मेरे दाता तेरी जय, बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय। ओ बा... लगावा ते नर लोक सकल सुख पावा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय बसही जाही मन माही बाबा बसही ताही तन माही बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय घर ही ध्यान रावरो मन सुख संतोष लहे ना मन में बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय ओ धर्म वृक्ष जेही तन मन सीता ब्रह्म ते ही निज में खींचा बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय गंगा राम नाम जो गावे लही बैकुंठ परम पद पावे बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय बाबा पीर हर ही सब भांति जो सुमिरे निश्चल दिन राति बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय दीन बंधु दीनन हितकारी हरो पाप हम शरण तिहारी बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय पंच देव तुम पूर्ण प्रकाशा सदा करो संतन महाबासा बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय ओ तारण तरण गंग का पानी गंगा राम उभय सुनिशानी बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय ओ कृपा सिंधु तुम हो सुख सागर सफल मनोरथ करहु कृपा कर बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय झुंझनु नगर बड़ा बड़ भागी जहाँ जन्मे बाबा अनुरागी बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय ओ पूरन ब्रह्म सकल घटवासी गंगा राम अमर अविनाशी बाबा तेरी जय मेरे दाता तेरी जय। ब्रह्म रूप देव अति बोला, कानन कुंडल मुकुट अमोला। बाबा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय। बाबा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय। नित्यानंद तेज सुख रासी, हरहु निशातन करहु प्रकाशी। बाबा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय। बाबा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय। ओ गंगा दशहरा लागही मेला, नगर झुंझनू महा शुभ बेला। बाबा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय। बाबा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय। जो नर कीर्तन करही तुम्हारा, मन हर्ष अपारा। बाबा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय। बाबा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय। प्रातः काल ले नाम तुम्हारा, चौरासी का हो निस्तारा। तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय। बाबा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय। पंचदेव मंदिर विख्याता, दर्शन हित भक्तन का दाता। बाबा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय। बाबा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय। जय श्री गंगा राम नाम की, भवतारण तरी परम दाम की। बाबा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय। बाबा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय। महावीर धर ध्यान पुनीता, विरचे गंगा राम सुगीता। तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय। बाबा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय। बाबा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय। बाबा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय। बाबा तेरी जय, मेरे दाता तेरी जय। सुने सुनावे प्रेम से, कीर्तन भजन सुना मन इच्छा सब कामना, पूरे गंगा राम।